Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 7 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef rządu Mateusz Morawiecki mówi o bardzo dobrej dyskusji po rozmowie w Brukseli z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Jest częściowy kompromis między zarządem Polskiej Grupy Górniczej a związkowcami. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 wręczono nagrody sportowe Polskiego Radia. Premier Mateusz Morawiecki pozytywnie ocenia spotkanie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, do którego doszło wieczorem w Brukseli. Szef rządu podkreślił, że była to bardzo dobra dyskusja, która stanowi krok do przodu w negocjacjach nad unijnym budżetem. Mateusz Morawiecki podkreślił, że propozycje Polski spotkały się z aprobatą unijnych instytucji. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem. Oczywiście i Parlament Europejski jest tym w szczególności zainteresowany, ale także pan przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel był bardzo ciekawy konkretnych rozwiązań i sam prezentował niektóre rozwiązania, na które my z kolei odpowiadaliśmy bardzo pozytywnie. Jak powiedział Mateusz Morawiecki, w kwestii budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Polska jest gotowa do kompromisu. Dodał przy tym, że rząd uważa, że nie można zmniejszać puli pieniędzy na polityki traktatowe, czyli spójność i rolnictwo. Wcześniej premier rozmawiał o tej kwestii w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Częściowym kompromisem zakończyły się rozmowy wicepremiera Jacka Sasina i delegacji rządowej wraz z zarządem Polskiej Grupy Górniczej i przedstawicielami związków zawodowych. Ustalono m.in. zasady wypłaty tzw. 14 pensji, mówi minister aktywów państwowych. Ustaliliśmy wysokość tej czternastki dla poszczególnych kopalń, uzależnioną też od ilości wydobycia. Natomiast w dalszym ciągu będziemy rozmawiać o oczekiwanej podwyżce wynagrodzeń. No, stanowisko nasze jako strony rządowej, ale też i zarządu przede wszystkim. Propozycja, która mówi o tym, że możemy wrócić do rozmowy o podwyżkach po pierwszym półroczu. Przewodniczący Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej Bogusław Chutek powiedział, że liczy na dalsze rozmowy na temat postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe. Na razie żeśmy nic nie uzgodnili, ma być kolejne spotkanie, także, bo też oczekujemy interwencji w temacie i węgla, i odbioru tego węgla w Polskiej Grupie Górniczej. Mam nadzieję, że za tydzień, jak się spotkamy po raz kolejny, to dowiemy się więcej konkretów dotyczących i zwałów, i pewnych działań, które podejmie i pan premier, no i będziemy prowadzić dalsze rozmowy ewentualnie z zarządem dotyczące podwyżek wynagrodzeń. Związkowcy domagają się 12% podwyżek. Nagrody sportowe Polskiego Radia rozdane. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnął się nasz plebiscyt, a na miejscu był Mateusz Fusiarz. Rywalizacja toczyła się w czterech kategoriach, ale najważniejszą niewątpliwie był sportowiec 2019 roku. Werdykt odczytała sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka. Zwycięzcą w kategorii sportowiec roku 2019 został Bartosz Zmarzlik. Wielkie brawa! Nasz żużlowiec w imponującym stylu został mistrzem świata w czarnym sporcie. Powtórzył wyczyn wielkich Jerzego Szczakiela i Tomasza Goloba. Trzeci dopiero Polak, najlepszy na świecie. To przekonało naszych słuchaczy. Natomiast wydarzeniem, które najmocniej chwyciło głosujących za serce, było mistrzostwo świata Dawida Kubackiego, wywalczone w Zefeld w imponującym stylu. Nasz skoczek awansował wtedy z 27 na miejsce pierwsze. Nadzieją polskiego sportu, decyzją specjalnie powołanej kapituły, została tenisistka Iga Świątek, w której imieniu nagrodę odebrał jej ojciec, Tomasz Świątek. To jest na pewno nie mobilizujące i będzie to powodowało, że za chwilę już nie będzie tą nadzieją, bo już będzie spełniona, tak? Będzie już gdzieś tam u szczytu. E-sportowym wydarzeniem roku została impreza Intel Extreme Masters Expo, która odbyła się w Katowicach. Już od tej soboty wystawę stałą Muzeum POIN w Warszawie będzie można zwiedzać z audioprzewodnikiem dla całej rodziny. Wicedyrektorka placówki Jolanta Gumula ma nadzieję, że dzięki tej nowości ekspozycję 1000 lat historii Żydów polskich będzie zwiedzać więcej dzieci z opiekunami. Według naszych badań cały czas to się powtarza, że podoba mi się, no ale z dziećmi nie pójdę, bo wszyscy kojarzą nas, że my o Holokauście. I oczywiście, że my dwie galerie wystawy stałej mamy poświęconą Holokaustowi i czasowi po Holokauście, ale mamy też 7 wcześniejszych galerii, które są poświęcone życiu Żydów w Polsce, kulturze, obyczajom i to może być wesołe. No i ubraliśmy to w taki słuchowisko, można powiedzieć, z udziałem Wojciecha Malajkata. Zwiedzanie z rodzinnym audioprzewodnikiem potrwa około 1,5 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami na zachodzie i południu, duże i tam słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Będzie od minus 1 stopnia na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do plus 7 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Raz, dwa. Wiadomo, że mamy nie krzyczeć. Stelmi, nie będziesz się chichrał. Misiek, jak mnie tylko nie będziesz się rozśmieszał, to tak. Nie po kolei. Powiedz po kolei. 3, 2, 1. 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1. To ja jestem, Stelmi. Dzień dobry. Ja, Michał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Też spokojnie. Raz, dwa. Tam tak? Jeszcze jest krzesło widno, to jestem ja. W tym takim razie bez... Nie słychać mnie? A pan siebie nie słyszy? Słyszę. Dobrze. Oni tam też sprawdzają mikrofon. Co ja narobiłam? Śmiech też słyszymy. Bardzo przepraszamy. Pan coś powie? Nie ma za co. Tak. Wszystko jest dobrze. My też w dobrych nastrojach. To zaczynamy nagranie. Tak, ja oczywiście jestem. Czy to już dobry tak, wieczór? Wszystko dobrze słychać. O, super, dobra. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, bez względu na pogodę postanowiliśmy nacieszyć się życiem, spojrzeć za Monty Pythonem na jasną jego stronę, skorzystać też z okazji, którą znów bez względu na okoliczności podsuwa nam kalendarz. Karnawał 2020 trwa, przed nami jeszcze 2 tygodnie. A więc próbujemy z parafrazą Sambora Dudzińskiego Ody do radości w tle. I tak uruchomiliśmy pomost Studio Trójki, studio w Radiu Wrocław, do którego przybyli liczni goście ze Szklarskiej Poręby. W rolę przewodnika wyprawy wcielił się pan Arkadiusz Lipin z referatu promocji miasta. Dobry wieczór, panie Arkadiusz. O, jak miło, jaki miły głos. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich w Warszawie, chociaż nie widzimy się, ale cieszę się, że się słyszymy. Przyjechaliśmy ze Szklarskiej Poręby, która właśnie zaczyna być biała. Bardzo na to liczyliśmy, aczkolwiek państwo słuchają nas dopiero za tydzień, a my przyjeżdżamy za 2 tygodnie. Prawda jest taka, to jest moja ulubiona pętla czasu, ale spróbujemy się jakoś w tym odnaleźć. Teraz proszę, by pan zechciał przedstawić naszych gości, którzy przybyli ze Szklarskiej Poręby. Zacznę oczywiście od pani Ludmiła Riabkowa, malarka ze Szklarskiej Poręby. Oprócz niej trzej panowie. Mirosław Turek, artysta szkła. Daniel Koszela, fotografik, fotograf zawodowy i Maciej Wokan, rzeźbiarz. Bardzo nam miło, to ja państwa wszystkich witam, a oto my w Studiu Trójki. Zacznę nietypowo od osoby, której jeszcze z nami nie ma, bo właśnie, jakby powiedzieli moi koledzy, rozgrzewa się. To Elżbieta Walędzik. Tak, to właśnie... Właśnie się rozgrzewa głosowo, co było słychać. Tak, to właśnie suflujący Elę Walędzik, bo ją miałam na myśli, Tomek Żonda. Dzień dobry. Oraz, proszę bardzo, może panowie się przedstawią. Michał Olszański, dobry wieczór. Witam państwa serdecznie i jeżeli mogę, tylko chciałem serdecznie pozdrowić Maćka. Twoja rzeźba, Maćku, w moim ogrodzie porosła mchem, wtopiła się w przyrodę, ale ilekroć przechodzę koło tego kamienia, który dziś jest twarzą kobiety, wyrzeźbioną przez ciebie, to zawsze o tobie myślę. Pozdrawiam cię, Maćku. Dziękuję, Michale, bardzo. Piotr Stelmach, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. To ja jestem. My stanowimy na razie nieliczną reprezentację grupy, która do Szklarskiej Poręby wybiera się za tydzień, jeżeli dzisiaj jest noc z 6 na 7 lutego. No właśnie, po raz który będziemy uczestniczyli w festiwalu w zimowej stolicy Trójki. Czy ktoś ze strony, że tak powiem, trójkowej jest w stanie policzyć, czy będziemy musieli skorzystać z podpowiedzi państwa ze Szklarskiej Poręby, zapewne pana Arkadiusza? Koledzy mają niewyraźne miny. Chodzi o nową formułę Trójka górą. Tak. No bo tak naprawdę to Henio by mógł policzyć to bardzo dokładnie, czyli Henryk Sytner, bo on tam, że tak powiem, stawiał pierwsze kroki. No tak. Nasze trójkowe. Tak. Ale właśnie. Szósty pierwsze nie kroki. Koledzy protestowali, że po co znowu przypominać, bo to już 100 razy było powiedziane i jest błąd w wypowiedzi kolegi, gdyż nasze spotkania z zimową stolicą Trójki rozpoczęliśmy znacznie wcześniej niż spotkania na festiwalu Trójka górą. No i teraz mamy problem. Ja zacznę podpowiadać, więc może pan Arkadiusz Lipin odnajdzie gdzieś w swoich zasobach informacje. Otóż w 1998 roku Trójka została zimową stolicą drugi raz popełniał ten błąd. Szklarska Poręba została zimową stolicą Trójki. Rok później, czyli 99, ofiarowali nam państwo ów słynny skwer. A w 2001 roku wspomniany przez Piotra Henryk Sytner otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta. No właśnie, a festiwal, panie Arkadiuszu, który może być? Odkąd pamiętam, to zawsze Trójka w Szklarskiej Porębie była. Ale festiwal Trójka górą. Festiwal Trójka górą, jeśli dobrze liczę, to jest od 2004, 2003. To ciekawe, to bardzo dziękujemy. Myślę, że będziemy musieli jeszcze skonsultować. To wymaga weryfikacji. Tak, tak. Przydałaby się Grazia jednak, Grazia Biderman. To ona była wraz z Gieniem u źródeł naszego świętowania na festiwalu. Widzicie państwo, ja przepraszam serdecznie, ale problem polega na tym, że wszystko zależy od tego, jak liczyć. Bo wiadomo, że festiwal Trójka górą no nie urodził się tak po prostu od razu. Wcześniej było wydarzenie pod nazwą Śniegolepy, które były pod patronatem radiowej Trójki. I właśnie to państwo, wydaje mi się, powinni namaścić albo ochrzcić dany rok, w którym bardziej się czuliście już festiwalowiczami, a w którym tylko patronatami. Doskonale. W takim razie mamy pierwszą podpowiedź, co będziemy czynić w Szklarskiej Porębie za tydzień podczas powitalnego wieczoru. Spróbujemy ochrzcić, czyli ustalić ten moment taki formacyjny. Drzewo genealogiczne spróbujemy tak, festiwalu. Znaleźć. Dowiemy się wcześniej, bo dowiemy się już w czwartek o godzinie 13, bo ja zaczynam audycje trójkowe właśnie tego dnia, muzyczną pocztę UKF i zawsze jest Grażyna Biderman u mnie w studiu, więc na pewno powie wszystko tak, jak należy. Ja myślę, że już podczas podróży naszej do Szklarskiej pewne rzeczy powinniśmy ustalić, chociaż to będzie dosyć trudne. No, wesoły autobus, o, tak. Słynny na całą Polskę. Wesoły van, czyli WW. Pamiętam, jak kiedyś Misiek w podróży służbowej otarł na stacji benzynowej jakichś państwa, a myślał, że będzie awantura, oni poprosili o autograf. Ale poprosili o autograf nie Michała Olszańskiego, tylko... Nie, Michała prosili o to. Nie, poprosili, bo ja prowadziłem wtedy tego vana, rzeczywiście i podjeżdżając pod stację jakoś nie do końca dobrze manewrowałem i leciutko otarłem się o jakiegoś takiego fiacika, który ze Śląska był. I ci państwo też troszkę nie wiedzieli dlaczego, ale jak później ja wysiadłem i zacząłem ich przepraszać, mówić, że nie chciałem, to mówię, ale nic nie szkodzi, to jest nasz stary fiacik, każde obtarcie jest cenne, że pan nas obtarł, prosimy tutaj jeszcze autograf. Raz. Jeszcze raz, tak jest. Zawsze można liczyć się na moich kolegów. Ja widzę, się pomyliłam tę sytuację z sytuacją, kiedy jechaliśmy w przeciwnym kierunku i zostałeś pomylony z redaktorem Fajbusiewiczem. Och, to jest jej ulubiona anegdota. Już ona musi to powiedzieć. Baszka ukradła torbę z Biedronki. A mi się wtedy chciał krokociąg, tak, na stacji. To powiedział, mają państwo, bo ja mam swój w Maździe, ale jestem służbowym. Do czego, w trasie korkociąg. Do czego, o, właśnie. Właśnie po co właśnie? To zapytajmy naszych przyjaciół ze Szklarskiej Poręby, bo oni doskonale wiedzą, że trzeba mieć zawsze przy sobie korkociąg, prawda, proszę kochani? Proszę zadzwonić pod 22 i 7 trójek. Do czego może służyć korkociąg w czasie podróży? Do wygrania płyta. O! Proszę państwa, no jest coraz przyjemniej, jak państwo słyszą. Bardzo państwa, w studiu Radia Wrocław przepraszamy za swawolenie, ale my inaczej nie potrafimy. I teraz tak, zakładamy, że przybyło nam tej nocy, posłuchają nas państwo, jak może państwo zauważyli, którzy nas słuchają w nocy, no więc być może przybyło nam państwa tej nocy. No i te przypomnienia były bardzo ważne oraz ewentualne wspomnienia na przykład z zeszłego roku i oto piosenka, którą zawieźliśmy na festiwal w ubiegłym roku. Za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze wiosenne deszcze obudzą róż zieloną. Myślę, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Bardzo dziękujemy. Daria Zawiałow 21 lutego 2019 roku zaśpiewała piosenkę Piotrze pod tytułem... Jeszcze w zielone gramy, ale to jest piosenka z repertuaru Wojciecha Młynarskiego, napisana przez niego, doskonały tekst i to jest jeden z polskich tak zwanych coverów, moim zdaniem jeden z najpiękniejszych, jakie nam się zdarzyły. Czyli młode pokolenie składa hołd starszemu pokoleniu i to jak? A słowa są takie, że... No, proszę Państwa, do godziny drugiej, taki jest plan, drugiej w nocy, przypominam, opowiemy, prezentując dzień po dniu nasz program festiwalowy, czyli precyzyjnie od 13 do 16 lutego, ale też dzisiaj poznamy się bliżej z artystami, którzy tworzą i mieszkają w Szklarskiej Porębie. Ponieważ Michał już zaczął poniekąd krótki wywiad z panem Maciejem Wokanem, no to może rzeczywiście proszę, byś kontynuował. A, mamy czyli... zacząć od Maćka. Tak, dobrze. Tak, bardzo proszę, czyli Michał Olszański i pan Maciej Wokan, świetny rzeźbiarz. Wspaniale, dlatego że Maciej jest typowym artystą, który zna swoje miejsce, gdzie tworzy, czyli Szklarską Porębę. Maćku, powiedz kilka słów o twojej pracowni, która jest czarowna. Jak się tam wejdzie, to jest rzeczywiście wyczarowany przez ciebie świat. I powiedz, nad czym teraz pracujesz? Jakie są twoje takie wielkie przedsięwzięcia artystyczne? Bardzo miło, że mogę poopowiadać tutaj o swoich poczynaniach. Więc jakoś teraz bardzo pociągnął mnie metal. i jakoś nie mogę się od niego uwolnić. Siedzę i cały czas po prostu próbuję coś z tego stworzyć niesamowitego, co naprawdę daje duże efekty. Przepraszam. I myślę, że... Przepraszam bardzo, heavy metal? Nie, nie, metal, czyli metal plastyka. A, rozumiem. Piotrze, bardzo dziękuję. Tak, to jest taka dziedzina rzeźbie. I tak jakby ją studiuję teraz bardzo intensywnie. Natomiast to chyba tak jest warunkowane troszeczkę też porą roku, bo jak się przychodzi zima, to właśnie jest to ten czas, kiedy można się schować w pracowni i tam przy tym metalu pracować, ponieważ kamienie w górach są przysypane śniegiem, prawda? I kamieniołom jest niestety niedostępny. Nie widać po prostu tych form. Być może dlatego też właśnie skierowało mnie w tą stronę. A zdarza ci się połączyć metal z kamieniem? Oczywiście, tak, te dwie materie się bardzo lubią i pięknie z sobą synchronizują. Teraz bardzo dużo używam takich kamieni lokalnych, które nabywam w muzeum naszym minerałów, Juna, i inkrustuję owady z metalu, na przykład ćmy. Przepięknie to współgra z metalem. No tak, bo przecież Szklarska Poręba, o czym wszyscy Państwo poza mną najlepiej wiedzą, bo ja dopiero uczę się, słynie też z niesamowitych minerałów, tak? Pokładów minerałów, jak to określić? Może zapytajmy Państwa ze Szklarskiej Poręby, czyli pana Macieja nadal. Wiadomo, cały Dolny Śląsk to jest jedna wielka skarbnica minerałów. One są wszechobecne i są po prostu wszędzie. No, ten kamień taki rzeźbiarski, który można bezpośrednio obrabiać, no to tutaj mówimy o granicie, o moim ulubionym kamieniołomie Zergranit, który mam koło domu. I tam właśnie, jeśli chodzi o formy takie duże, to z tego korzystam. Natomiast te minerały, które występują u nas w sklepach, w muzeach, również są przepiękne i ich używam właśnie do takich bardziej delikatnych rzeczy. Ja to nazywam biżuteria dla domu, prawda? Czyli są to takie bardzo subtelne jakieś takie inkrustacje, które stosuję właśnie w ćmach, czy na przykład w jakichś takich bardziej delikatnych formach. Ale z muzeów można pozyskiwać eksponaty? Można przyjść i kupić po prostu taki kamień w dobrej cenie na przykład. Tak, my tam zostawiamy sporo pieniędzy w sklepach z minerałami w Szklarskiej Porębie. Ja zawsze muszę kupić dla Magdy jakieś kolczyki. W związku z tym szperam, patrzę, są najróżniejsze. Kamienie są na przykład bardzo pięknie posegregowane w zależności od tego, do jakiego znaku zodiaku pasują. Więc każdy sobie może taki kamień wziąć dla siebie, który da mu szczęście. Ale tak, te kamienie, te kryształy coraz droższe, mam wrażenie, bo są coraz piękniejsze. A powiedz jeszcze, Maćku, ta metaloplastyka, to są duże jakieś formy? Tworzysz, bardziej jesteś kowalem, czy jesteś takim zegarmistrzem? Ja myślę, że to jest takie, określiłbym, nie gigantyczne, ale jest to rzeźba taka salonowa. Nie wychodzę jakoś poza jakiś taki gigantyczny wymiar. Są to jakieś popiersia, teraz tworzę takie popiersia właśnie bardzo, bardzo nowoczesne, bardzo takie futurystyczne. Zapraszam na moją stronę wokan.art, tam będzie widać więcej. I również przy okazji chciałbym zaprosić do naszej galerii ulicznej, która teraz zmieniła właśnie ekspozycję w Centrum Szklarskiej Poręby. Jest to przepiękna rzecz, która daje bardzo fajny klimat naszemu miastu. Nowa rzecz, bardzo ciekawa i na pewno warta przyglądnięcia się bliżej. Wreszcie jakaś galeria, w której jest sztuka, a nie ciuchy i zona do jedzenia. Bo my mamy galerie, słuchajcie, też tu w Warszawie, ogromne. Tylko wolimy waszą. Szanowni Państwo, ja mam zagadkę. To pan Arkadiusz Lipin. Co łączy Karkonosze, Góry Izerskie i Góry Sowie? Sytner. Maciek Wokan. Maciek Wokan, ponieważ wypuścił już ze swojego gniazda dziesiątki, jeśli nie setki, to Maciek będzie wiedział najlepiej, sówek. Trzy wspaniałe dżentelmenki siedzą sobie na kamieniu w samym centrum Szklarskiej Poręby i od roku bawimy się w taką zabawę, ubieramy je z okazji różnych ważnych dni w roku, na przykład Mikołaj, na przykład początek ferii zimowych, albo rok szkolny, początek bądź koniec. Przebieramy je, a to w plecaczki, a to w czapeczki, zakierkami biegną do szkoły, no i to oczywiście cieszy się naprawdę dużą popularnością, ale to właśnie dzięki słówkom Maćka ta zabawa. Słówki to taki produkt turystyczny, ja tak na to mówię. Oprócz takiej sztuki ambitnej, którą stworzę do galerii, brzydko mówiąc, za duże pieniądze robię taką sztukę turystyczną, taką podpachę, którą można zabrać z sobą. I między innymi właśnie tą sztuką to są te właśnie metaloplastyczne słówki, jaszczurki czy budki dla ptaków, takie właśnie małe rzeczy. No i właśnie te trzy słówki stały się takim symbolem naszym tutaj w Szklarskiej Porębie. Dzięki temu. Bardzo dziękujemy. Oczywiście proszę zostać z nami. Państwa, którzy martwią się o zdrowie naszych gości ze Szklarskiej Poręby, że tak nie szanuję ich czasu snu. Pocieszam, że to jest oczywiście nagranie, w biały dzień dokonane. Państwo spokojnie mogą wrócić do Szklarskiej Poręby po tym nagraniu. No a Państwo, którzy nas słuchają, mają tę radość słuchania właśnie o tej porze. Przypomnę, że obok pana Macieja Wokana w studiu Radia Wrocław są także artyści pani Ludmiła Riabkowa oraz panowie Daniel Koszela i Mirosław Turek. No a w studiu Trójki nie wiem, czy Ela za długo nie rozgrzewa się. Może sprawdźmy, jak ona czuje się, bo może nawet do sauny poszła. Tak, zainstalowano nam tutaj ostatnio przy Myśliwieckiej 357 saunę, więc na razie próbuję. Państwa, naszych gości oraz Państwa, którzy ewentualnie nas słuchają, bardzo przepraszam za nasze swawole, na zaczepkę Piotra dotyczącą konkursu. Proszę nie reagować. Oczywiście panu Marcinowi, który natychmiast do nas zadzwonił, odpowiadam bynajmniej nie, ale płytę pan oczywiście otrzyma. Niech się teraz tylko głowi jaką. Konkurs, jak i na przykład sauna przy Myśliwieckiej 357 jest po stronie fikcji, gdyż nasze spotkanie nie ma charakteru publicystycznego, lecz jest właśnie spotkaniem w konwencji karnawałowej, a więc rządzi się ono prawami świata na opak, do góry nogami, tak według Bachtina. Niemniej byłoby miło pograć sobie z Państwem wspólnie w zielone, czyli próbować zdystansować się do tego, co zajmuje naszą uwagę na co dzień. W nocy z 6 na 7 lutego w studiu Trójki, czyli w planie rzeczywistym, dyżurują Maciej Załęcki, Wojtek Dorosz, no i ja, Barbara Marcinik. W tej chwili za 4 minuty pół do pierwszej. No i za moment znów będziemy z naszymi gośćmi. To Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Eli nie ma, właśnie wszedł nasz dyrektor Tomasz Kowalczewski. Sytuacja jest dynamiczna. O Boże, wylał wodę. Nieszczęścia. Wydawca powiedział mi, żebym usiadł pod oknem. Dla mnie okno na zewnątrz, a tu nie ma okna. Proszę Państwa, no tak. No. Jakby powiedział, siadaj pod szybą, to bym wiedział w gwarze radiowej. Ja bardzo proszę, pan dyrektor jeszcze włożył słuchawki, bo tak. Połączenie z innym studiem, no to niestety słyszalność będzie możliwa tylko w słuchawkach. Daliście do pieca. Ja bardzo prosiła o zachowanie mimo wszystko spokoju. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Proszę przywitać naszych gości teraz uroczyście, którzy są w Radiu Wrocław. Przypomnę, już tylko nazwiska wymienię. Pani Ludmiła Riabkowa, pan Daniel Koszela, pan Mirosław Turek, pan Maciej Wokan, z którym właśnie inteligentny wywiad przeprowadził Michał Olszański i pan Arkadiusz Lipin, przewodnik tej grupy artystów. Dobry wieczór Państwu w studiu Polskiego Radia we Wrocławiu. Proszę wybaczyć, nie będę wymieniał wszystkich z imienia, ale każdego z osobna witam serdecznie, a przede wszystkim witam słuchaczy naszej Trójki. Szanowni Państwo, to przemówił własnym głosem pan dyrektor Tomasz Kowalczewski, który zresztą bardzo lubi również przemawiać podczas uroczystości otwarcia i zamknięcia. Czuje się wtedy jak, przepraszam panie dyrektorze, jak ryba w wodzie. Lubi jak lubi, tylko myślę, że wypada. Oczywiście jest to dla mnie duża przyjemność i duża frajda. Wpisane jest w życie i wykonywanie obowiązków dyrektora, redaktora naczelnego, witanie, otwieranie, ale to przemawianie dwa razy w Szklarskiej Porębie w czwartki, jak zaczynamy wieczorem na otwarciu festiwalu, jak i w sobotę wieczorem, kiedy dziękujemy i mówimy do następnego razu. Jeszcze nie dojechałem do Szklarskiej, ja już mówię do następnego razu. Sprawia mi wielką radość i wielką przyjemność. I co ciekawe, nigdy sobie wcześniej nie układam, a przyjeżdżam chwilę wcześniej do Szklarskiej Poręby, czyli jadąc te 4 godziny z Warszawy, nigdy sobie w głowie nie układam, co powiem, tylko niesie mnie atmosfera szklarskiej i duch gór. Słyszeli Państwo ten komplement? Pytam Wrocław, to znaczy Szklarską Porębę. Oczywiście, że słyszeliśmy i wszystkim nam się wymalowały głębokie uśmiechy. Proszę Państwa, no i teraz formuła tej audycji zakłada, że prezentujemy oczywiście w telegraficznym skrócie, ale chronologicznie program festiwalu, który nadal nazywa się, panie dyrektorze, bo tu nie byliśmy pewni, Trójka górą? Cały czas. Aha, a może pan dyrektor pamięta, kiedy był pierwszy? No 20 parę lat temu, tak mi się wydaje. Ale w innej formule. Ale w innej formule. Ale Barbara, wiemy, że jest Maciek Bokan. 22 lata tak. temu, tak. I czym się zajmuje? Czy pozwolić, że ja bym chciał się dowiedzieć od pozostałych artystów, którzy są we Wrocławiu, króciutko? Bardzo proszę, oczywiście, to jest świetny pomysł. Mniej ich znamy, ja na przykład, bo tak jak mówię, z Maćkiem jesteśmy już zaprzyjaźnieni od wielu lat. Natomiast tam jest pani, która jest malarką, prawda? No. Pani Ryabkowa. Tak, i w dodatku jest Rosjanką z pochodzenia i bardzo cieszymy się, o to chciałem zapytać. No może nam pani powiedzieć kilka słów o swojej twórczości? Postaram się. Dzień dobry. Dzień dobry, prosimy. Dobry wieczór. Witam panią bardzo serdecznie na antenie Trójki. Już powinnam opowiadać. No tak, chcielibyśmy. O sobie, śmiało. O swojej twórczości. No. I o sobie troszkę, i o sobie. Myślałam, że będzie pytanie, więc czekam na niego. Przepraszam. Cóż, od czego by to zacząć? Malarka. Uwielbiam olej. Maluję na płótnach. Poza tym uwielbiam szklarską porębę. Trema mnie zjada, przepraszam. Nie szkodzi. Więc spróbuję wyluzować. Mówiłam swoim kolegom, że jak denerwuję się, to zaczynam po rosyjsku myśleć, więc już polski mnie zupełnie opuścił. Powiedz Ludmiło, kiedy przyjechałaś do Polski? No, Michał, masz konkurencję. Pierwszy raz przekroczyłam granicę w 90-tych latach, 95 to był, ale tak, żeby zostać i faktycznie cieszyć się bytem tutaj, to 99. O, i to w szklarskiej porębie to właśnie. Skoro, prawie równocześnie z nami, bo przecież przypominałam tę datę jako bardzo ważną. Ponieważ rzeczywiście gości mamy więcej, to ja poproszę, by pani Ludmiła troszkę jeszcze przyzwyczaiła się do atmosfery studia. W końcu bardziej panuje nad atmosferą w pracowni malarskiej, a ja powrócę do mojej myśli na temat szybkiej prezentacji. Ciekawe, oczywiście, jakby było, gdybyś ty musiała namalować obraz, przerwę ci. Cudownie, bardzo lubię malować obrazy. Ale ja myślę, że pani Ludmiły wszelka trema by zeszła, gdyby siedziała obok Michała Olszańskiego. No, jakby go zobaczyła, to w ogóle. No to myślę, że jest do zrealizowania wszystko za tydzień. Przed nami. Tak. Pierwszy taniec. A to już cieszę się. Pierwszy bardzo, taniec, tak. Michał zamawia u pani. Ja Gawariu Paruski. Także proszę uważać. Proszę państwa, dobrze. To teraz wracam już do mojej prośby o prezentację w takich modułach programu naszego festiwalu Czwartek. Czwartek, 13 lutego, w żołnierskich słowach, kto najmniej udzielał się do tej pory, Tomek Żonda, bardzo proszę. No bo on zaczyna. Mm-hmm. Ja zaczynam to już tradycyjnie właściwie, bo muzyczna poczta UKF jest o godzinie 13. O 14 Marek Niedźwiecki. W tym roku będziemy nadawali tę audycję z namiotu spotkań na skwerze Radiowej Trójki, co przyjemne. Zwykle jest tam sporo osób, także nie wszyscy mogą odezwać się na naszej antenie, nie wszyscy mogą zamówić. Jest taka tradycja, że zawsze pojawia się pani Agnieszka i pani Agnieszka zamawia regularnie co roku zespół Depeche Mode i Personal Jesus na przykład. O, Depeche Mode. To ulubiony zespół. Depeche. To jest ulubiony zespół Piotra Stelmacha. Dobrze, to ja może pomogę ci w prezentowaniu owego pierwszego dnia, gdyż o 17.30 jest otwarcie festiwalu, to już oficjalne. To właśnie ten moment, kiedy Tomek będzie z głowy przemawiał. Tomek dyrektor, nie ja. Tak, Tomasz Kowalczewski. No i dźwiękowią załka Sambora Dudzińskiego. Stąd, proszę państwa, muzyka Sambora, którą otwierałam nasze spotkanie. Sambor Dudziński, przez lata człowiek z Dolnego Śląska, dowiemy się, gdzie go teraz los zaprowadził. Z nim spotkanie, rozmowy poprowadzi kolejne późne popołudnie Katarzyna Stoparczyk, ale to, co mnie najbardziej interesuje w tym pierwszym dniu, no poza przemówieniem pana dyrektora naturalnie, to spotkanie 60-lecie miasta. Baszka, podwyżki dzisiaj nie będzie. Jutro. Bo wczoraj dostałam. Dobrze, to był żart oczywiście. A Ela pojawiła się na horyzoncie. Elu, zapraszamy cię do studia, a ja już pytam pana Arkadiusza Lipina o owo spotkanie 60-lecie miasta. Kocham szklarską porębę. Jak to będzie wyglądało? I to naprawdę 60 lat kończy w tym roku? Skończyła chyba w zeszłym. A no naprawdę. Naprawdę. Razem z Karpaczem kończymy 60 lat. Dużo pomysłów mamy na ten rok, kiedy 60-lecie będzie się wydarzało przez cały rok. Są rozmaite konkursy, są rozmaite rozmowy, rozmaite towarzyszące wydarzenia, ale przede wszystkim chcemy się zwrócić do 60-latków, po prostu rówieśników Praw Miejskich Szklarskiej Poręby. I trzeba podkreślić, że to nie jest oczywiście 60 lat Szklarskiej Poręby. Szklarska Poręba jest dużo starsza, sięga co najmniej XIV albo nawet XIII wieku, ale od 60 lat jest miastem. Czyli do tamtego momentu, no może nie w najdawniejszej historii, bo tego nie zdołamy prześledzić, ale do tamtego momentu w XIX, na przełomie XIX i XX, była uzdrowiskiem, wioską, jak to się nazywało, osadą? była oczywiście wsią. To znaczy w Niemczech ówczesnych ten podział administracyjny i te uwarunkowania takie formalno-prawne też się zmieniały oczywiście w przeciągu stuleci. Natomiast do 60 właśnie roku Szklarska Poręba miała status wsi po prostu. No proszę. Proszę Państwa, a ponieważ jedynym punktem programu, który aż dwukrotnie będzie nadawany na naszej antenie, jak w czwartek i w piątek, jest właśnie Muzyczna Poczta UKF-u, poproszę, by na zachętę Tomek Żonda zaproponował teraz piosenkę, taką właśnie rozgrzewkę. Słowo rozgrzewanie, rozgrzewka jest słowem kluczowym. Tak sobie to wymyśliłam. Proszę bardzo, Tomku. Czego posłuchamy? To jest nowy Jesus i ja myślę, że nie może być innej. Cudownie. Reach out, touch faith. To jest specjalne wydanie Trójki pod Księżycem. No ty... Dodam jako ciekawostkę, jeżeli już jesteśmy przy muzyce. Utwór Personal Jesus, jego historia zaczęła się od tego, że na korytarzach studia nagraniowego ktoś sobie przypomniał o skakaniu po walizkach lotniczych. O! I to skakanie po walizkach lotniczych zostało zarejestrowane, wzięte na warsztat przez realizatora, producenta Floda, wtedy tej płyty, zespół Depeche Mode. I to, co słyszeliśmy przed chwilą, czyli... To walizka? To jest zapętlony dźwięk walizek lotniczych. Także o, Od tego się zaczęło. Już wiem, kto mi zniszczył walizkę w takim razie. Piotrek ćwiczy. Proszę Państwa, przemówił oczywiście Piotr Stelmach. Muszę przerwać, dlatego że do mnie w tej już chwili przerwałeś. Dzwoni, przepraszam Was, menadżer naszej niespodzianki. Naszej niespodzianki ze Szklarskiej w tej sprawie dzwoni. Więc ja muszę na chwilkę opuścić Was, to się oczywiście wytnie. Ale mamy nadzieję, że Pan wróci do nas cały i zdrowy. To jest specjalne wydanie Trójki pod Księżycem na tydzień przed rozpoczęciem festiwalu w Szklarskiej Porębie. Przedstawiamy się nawzajem. Sobie, jedyna kobieta reprezentacji Szklarskiej Poręby w studiu Radia Wrocław, jest malarką, przypomnę, to pani Ludmiła Riabkowa. I jeszcze proszę się nie denerwować i jeszcze do pani nie podchodzimy z mikrofonem symbolicznie, a jedyną kobietą w studiu Trójki, no licząc mojej skromnej osoby, jest Ela Walędzik, która właśnie przybyła do nas. Elżbieto. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy mogę zadać ci sakramentalne pytanie, czy pamiętasz swoją pierwszą? Michał uwielbia takie pytania, ale ja je mimo wszystko zadam. Swój pierwszy kontakt ze Szklarską Porębą. Matko, Michał, który to był rok? A to państwo razem. Takie pytanie często. Pamiętasz swój pierwszy raz? Michał, kiedy to było? To 90. Ach tak. No bo sobie, my w... 99. 99. 8 albo 9. Mhm. Czyli od samego początku. 9 musiał to być. 9, tak. Mhm. No to fantastycznie, to gratulujemy. I ja teraz... razem z szefem naszym. Aż tak? Tomkiem Kowalczewskim. Tak, no prawie, ty tam był miesiącami. Dostaniesz podwyżki. W każdym razie, no od samego początku, jak tak naprawdę promocja chyba w Trójce jest. Tak, to jakoś... była taka krótka przerwa mojego pobytu w Polsce między zjazdem z Zagrzebia, a za chwilę wyjazdem do Belgradu, to wtedy się... Tu parę rzeczy zadziało przez te kilka miesięcy. No bardzo dziękuję. Więc to były panie. Natomiast panowie to pan Maciej Wokan, pan Daniel Koszola i pan Mirosław Turek w studiu Radia Wrocław ze Szklarskiej Poręby, a w Warszawie dyrektor Tomasz Kowalczewski, Michał Olszański, który przebiera już nogami, ponieważ mówiliśmy się, że wcześniej go... Spokojnie, jeszcze mam troszkę czasu, a jestem bardzo ciekaw programu, który przed nami. Doskonale, dziękuję. Więc Michał Olszański, Tomek Żonda i Piotr Stelmach. Ja niczego nie wycięłam. Jaką wiadomość przyniosłeś, Piotrze? Przyniosłem bardzo dobrą wiadomość. W sobotę 15 lutego. Uprzedzamy fakty. W sobotę 15 lutego. On będzie z nami, my będziemy z nim. Będzie do Państwa dyspozycji w Szklarskiej, będzie do naszej dyspozycji antenowej. No tylko teraz ja muszę spojrzeć na dyrektora Tomasza, żeby mi pozwolił to powiedzieć na antenie. Czy zostawiamy to jako bombę naszą, super, antenową, trójkową, czy mówimy? No i na tydzień przed, proszę pamiętać. To ja dzisiaj bym tę bombę odpalił. Dobrze. Tomasz Organek będzie Państwa gościem, będzie do Państwa dyspozycji, będzie odpowiadał na nasze i Państwa pytania w Szklarskiej. To rzeczywiście jest bomba. Elu, nie podpowiadaj. Proszę Państwa, my tutaj mamy mandarynki, bo postanowiliśmy jakoś karnawałowo zachować się oraz faworki. Nikt jeszcze nie spróbował faworków. Piotrek zjadł już 3. Widziałem. Ja już 3 zjadłem. To bardzo proszę nie przekazać. Nie było słychać tego na antenie. Tak, przekazać Elu. Dalej. Proszę. To po hiszpańsku się mówi por favor. Bardzo proszę. No nie jadłeś takich jeszcze. Spróbuj. Nie jadłeś takich jeszcze. Dobrze, dobrze. Ja mam tylko jedną zasadę. Niestety muszę strzopnąć z faworków cukier puder. Dlaczego? No bo się odchudzam. Zawsze się odchudzam. Właśnie wylądowały mandarynki. Mam do Państwa pytanie tam w studiu Radia Wrocław. Ja myślę, że ono jest zasadne, ponieważ ja wczoraj w Warszawie i również w Łodzi mojej rodzinnej, bo akurat tak się stało, że podróżowałem do mojego rodzinnego miasta, zobaczyłem na ulicach coś takiego bardzo dziwnego, czego przez wiele lat nie widziałem. Widziałem to w latach 80. i dopiero teraz to zobaczyłem. Takie coś białe, delikatnie roztapiające się po jakimś czasie, co spada z nieba. Czy u Państwa to też jest i czy są szanse na to? Jak my będziemy tam? Styropian? To coś takiego. To jest takie mniej więcej styropianopodobne z wyglądu. Pierze. Bazie. Powiem krótko. Mamy śnieg. Cudownie. A, no to jest super. Kilka ton w zapasie. Kilka ton w zapasie? Że sztuczny? Oczywiście. Na szczęście Szklarska Poręba jest tak fantastycznie położona, że mamy dwie małe fabryczki śniegu. Albo Karkonosze, albo Gruizerskie, albo obie te fabryczki. Zawsze coś tam nam doprodukują. Zapytajmy wobec tego jeszcze o owe bryły, bo przecież nie zapominajmy, że Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu towarzyszą temu festiwalowi, bądź nawet powiem inaczej, to nasz festiwal towarzyszy tym mistrzostwom, bo to jest znakomita sprawa i to jest wasza specjalność. Te bryły, bo to są nawet nie bryły lodowe, tylko właśnie taki sprasowany śnieg, prawda? Tak jest. I co ciekawe, chociaż mamy tutaj rzeźbiarza Macieja Wukana, to mamy rzeźbiarza ze śniegu. Otóż Daniel Koszela startował w Mistrzostwach Polski w rzeźbie ze śniegu. W ubiegłym roku również. Danielu, przepraszam, nie pamiętam, nie zajęliście chyba pierwszego miejsca. Nie, w poprzednim roku zajęliśmy, jak dobrze pamiętam, trzecie miejsce. Ale jak zaczynaliśmy 4 lata temu, to 3 razy pod rząd byliśmy pierwsi. Mamy multimedalistę, czy nie wiem, multipodiumistę. A w tym roku będzie startował? W tym roku też będziemy startować. Pan Daniel jest bardzo odważny, bo jest przecież fotografem nade wszystko, a więc takie przekwalifikowanie się na krótki czas, to co znaczy? No my to traktujemy z moją drużyną jako zabawa, także to jest po prostu spędzenie... Daniel Maćkowi zawodu nie odbierze. Nie. Ale w tym roku... Dyrektor mówi? Przecież powiedziałem, że nie będzie podwyżki. Ale państwo nie widzą, panie Tomaszu, panie dyrektorze, państwo nie widzą, bo mogą nie orientować się, kto mówi, więc ja muszę... Okay. Jak się uda wślizgnąć, to muszę to czynić. W tym roku bardzo ważny temat jest, z którym zmierzą się młodzi ludzie. Ja zawsze przez te ostatnie 2 lata, jak przyjeżdżałem do Szklarskiej, to lubiłem tam na nasz skwerek przychodzić i podglądać, jak oni pracują w tych bryłach. I jest to niesamowite. Państwa, którzy nie byli, serdecznie zapraszam, by oglądać i podziwiać młodych ludzi, jak robią cuda ze śniegiem. Ale to jest połączenie, i tu zwracam się do Michała, połączenie energii sportowej z artystyczną, no bo jednak takie mistrzostwa to kojarzą się z piłką nożną i tak dalej. No nie, nie, to chodzi o współzawodnictwo, prawda? Ty masz na myśli to, że to jest rywalizacja. Tak. Bo tak jak przed chwilą powiedział nasz gość, dla przyjemności oni rzeźbią, ale gdzieś w tym wszystkim jest jednak fakt, że każdy chciałby powiedzieć, moja rzeźba podobała się najbardziej. A ponieważ mamy naprawdę bardzo profesjonalne ekipy, bo to są, proszę państwa, ludzie z ASP z Gdańska, z Łodzi, z Wrocławia, z Katowic, to poziom tych prac jest bardzo wysoki. To są naprawdę dzieła artystyczne. Aż żal, że to się później roztopi. No, ponieważ jesteśmy przy programie piątkowym... Ale mówimy... co będziemy rzeźbić? To jest dla mnie... A jest temat zadany w tym roku? Tak. Jadąc tutaj do państwa, do studia, otrzymałem telefon od organizatorki tej imprezy. Pytała, czy startujemy w tym roku. Powiedziałem, że tak. I tematem... tegorocznej imprezy będzie Kocham Szklarską Porębę. No brawo. Co oczywiście ma związek z 60-leciem miasta. Ale ja mam też wiadomość z drogi do Trójki, że ten temat będzie rozszerzony o temat radio. Kocham Szklarską Porębę. Panie Arkadiuszu, proszę. Tak jest. Tak delikatnie do tego zmierzałem. Właśnie. Musimy oczywiście uhonorować wspaniały program trzeci w ten sposób. A mi się to od razu kojarzy z 95. rocznicą w ogóle radia. No bardzo dziękuję. Jeszcze szerzej. Dokładnie w tym roku obchodzimy tę rocznicę. 1 lutego taka data powstania radiofonii w Polsce. 13 lutego, kiedy my będziemy zaczynali wspaniałą przygodę tegoroczną ze Szklarską Porębą tutaj w Warszawie. Gala, podczas której nasi koledzy ze wszystkich programów Polskiego Radia otrzymają złote mikrofony. Jest zaplanowany cały cykl różnych spotkań na antenie i poza anteną związanych z jubileuszem 95-lecia Polskiego Radia, bo Trójka jest wielka, Trójka jest znakomita, ale Trójka jest programem Polskiego Radia. To może dodajemy, że przed rokiem świętowaliśmy fakt wręczenia Michałowi Olszańskiemu złotego mikrofonu, bo nagranie wtedy odbywało się to samo popołudnie, kiedy wyruszałeś do siedziby centralnej Polskiego Radia. I dostałem taki właśnie metalowy, piękny mikrofon z ptakiem, który tam jest w to włączony i on sobie stoi u mnie w takim miejscu, gdzie zaczynają go porastać rośliny i inne ptaszki często przysiadają, patrzą na tego ptaszka metalowego i się tak zastanawiają, cóż to jest za potworek taki, a ten mały metalowy ptaszek. Nic nie mówi. Czy to jest twój, Maćku, ten mikrofon z ptakiem? Tak, dokładnie, dokładnie to mój. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Jest naprawdę? Niesamowite. Ale co jest niesamowite? Ptaka nie widziałaś? Nie, no widziałam, tylko nie widziałam. Kto jest autorem, no w końcu uczymy się całe życie. Taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie, w ręce Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leży tuż koło ciebie. A ci noc wspomnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek. I jeszcze cokolwiek, teraz pokaż mi oczy. I wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce. Teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Organek wystąpił na festiwalu Trójka Górą 15 lutego 2018 roku. No tak, i lepiej późno niż wcale. To był czwarty festiwal, zatem tegoroczny jest szósty. Do organka, czyli naszej niespodzianki, powrócimy jeszcze. W rzeczywistym czasie jest za 7 minut pierwsza, przynajmniej w Warszawie, w nocy z 6 na 7 lutego, czyli na tydzień przed festiwalem 2020. Mam taki szatański pomysł karnawałowy. Może by państwo zaproponowali Tomkowi do Muzycznej Poczty UKF-u ze Szklarskiej Poręby jakąś piosenkę. No, nie ma takiej tradycji, ale moglibyśmy na przykład tylnymi, czyli raczej nocnymi drzwiami wejść do Muzycznej Poczty UKF-u. No może się uda. 22 333 33 33 pod telefonem, nie, raczej nad telefonem czuwał będzie Wojtek Dorosz. Przynajmniej będzie miał jakieś ambitne zajęcie. No, można też napisać ewentualnie do mnie, ale ja myślę, że Wojtek będzie bardziej skuteczny. Barbara.marcinik@polskieradio.pl. Proszę o No, bardzo proszę, ewentualny kontakt z nami. A ptaszki pana Macieja Nowokana zdobią specjalny mikrofon, ten jedyny Michała Olszańskiego. Nasze, te radiowe złote, ozdobione są, no powiedzmy, motywem roślinnym. Będą państwo dzwonili do nas? Zapraszamy. Tu Trójka. Program trzeci. Już powracamy do programu 14 lutego i tutaj Michał przejmuje szybciutko mikrofon, nie złoty tym razem. Znaczy trwają wtedy już zawody i cały czas warto na skwerze przyglądać się pracy artystów. No a ja szczerze powiem, że o godzinie 12 zacznie się godzina prawdy, która może się okazać jedną z trudniejszych w mojej karierze, a już od wielu lat prowadzę te rozmowy. Będziesz sam z sobą rozmawiał? Moim gościem będzie Kuba Strzyczkowski. A jak państwo wiedzą, rozmawiać z kumplem i to w dodatku jeszcze z kimś, kogo uznałem za mistrza w pewnej kwestii radiowej, to będzie naprawdę trudna sprawa. Zwłaszcza, że Kuba troszeczkę chodząc po korytarzu patrzy tak na mnie i mówi, czemu ja się na to zgodziłem? Co ja mam tam powiedzieć? Dlaczego ja mam mówić o sobie? Muszę go w jakiś sposób przygotować do tej rozmowy, a państwu mogę tylko powiedzieć i naszym słuchaczom, że ta godzina z Kubą Strzyczkowskim, no, zapowiada się sensacyjnie. Mam nadzieję, że wyciągnę z niego różne rzeczy, o których do tej pory nie mówił. A ma wiele do powiedzenia, bo to jest bogaty życiorys, proszę państwa. I myślę, że to będzie też rozmowa o Trójce, bo Kuba to jest historia tego radia, tej Trójki. On tutaj spędził ładnych 20 kilka lat, jeśli nie 30. Kuba od 87 roku jest w Trójce. Tutaj etatowymi pracownikami Trójki zostaliśmy tego samego dnia, 1 kwietnia. Za kilka miesięcy będziemy z Kubą obchodzić 30-lecie pracy w Trójce. Artystycznej. Taki to mamy. Ale to nie był żart. Nie, no nie, właśnie. To nie był żart. Mam to na piśmie, nawet pierwszą legitymację mam z datą rozpoczęcia pracy w Polskim Radiu. Wtedy to jeszcze był Komitet do Spraw Radia i Telewizji ostatnie miesiące i do programu trzeciego i szybko zleciało. Mówił szef mój. Będzie się działo, ja tylko dodam. Ja was wtedy nagrywałem jeszcze, tak. Drodzy kochani. Dodam, że tak, skoro będzie gorąca godzina prawdy, niewątpliwie, to musiałem sobie coś takiego przygotować, żeby się schłodzić. Mhm. I tutaj mam zaproszenie na spotkanie z niezwykłą dwójką. To jest Walerian Romanowski i Piotr Marczewski. To są pogromcy mrozu. O. W tej chwili jeszcze podejrzewam, oni wracają właśnie z Jakucji, gdzie postanowili przez 10 dni jechać rowerem i maszerować przez miejsce najzimniejsze na świecie, gdzie żyją ludzie. Ale są ubrani. Tam jest minus 6, Baśka, jak oni są ubrani? Są opatuleni od stóp do głów. Minus 60 stopni. A w ogóle są typowymi takimi facetami, którzy szukają guza. Nosi ich po całym świecie i to wszędzie tam, gdzie jest zimno. Nawet jeśli chodzi o Piotra, to on, proszę państwa, jest znany z tego, że jak przyjedzie do was do Szklarskiej, to chyba nie będzie spał w hotelu, tylko pójdzie w góry, bo on jest survivalowiec i lubi spać w pieczarach śnieżnych. Z kolei Waleria... Zwłaszcza, że my też mamy swoją Jakucję, bo niektórzy tak humorystycznie nazywają Jakuszycę. Aha. No, biegun, tak, biegun no tak. Śniegu i zimna. Tak jest, a tam właśnie parę kilometrów dalej jest biegun zimna lokalny. Najniższe temperatury w tej części Polski, a nawet niektórzy twierdzą, że najniższe w ogóle w Polsce. Mhm. To tam Walerian na pewno pojedzie na rowerze, bo z kolei Walerian to jest fascynat roweru i on pobił na Stadionie Narodowym w Warszawie, słuchajcie, rekord pedałowania w komorze, kriokomorze, w temperaturze minus 164 stopnie. Wyobrażacie sobie? W minus 164 pedałował na rowerze ubrany tak od stóp do głów. To nie może być zdrowe. To nie może być zdrowe. To jest jeszcze ważne. A propos zdrowego. Po spotkaniu, ile to trwało? Tak. Około 50 minut. Także tam siedział naprawdę, wszyscy przyglądali, lekarze dookoła, pogotowie. O, ale dał radę. Natomiast, żebyśmy wszyscy mogli poczuć, czym jest taka balia z zimną wodą, to będzie stała na skwerku taka balia i będzie można się troszeczkę po, jak się nazywają, morsy. No właśnie, czyli pomorsujemy, zapraszamy was wszystkich. Nie, cieszę się, że przygotować. Cieszę się, że przeszedłeś płynnie do tego, bo ja właśnie chciałem państwu zdradzić drugi taki nasz... Ale jeśli Piotrze pozwolisz, Michał bardzo to plastycznie opowiada, bo kilkanaście minut temu był u nas w sekretariacie i sekretarki aż za nie mówiły, jak opowiadał o tym, zmroźnie, jak to będziemy wchodził do tej mroźnej wody. I bardzo się cieszę, że o tym powiedział, bo ja jestem też zobligowany, żeby pewne niespodzianki państwu zdradzać. Druga bomba naszego pobytu w Szklarskiej Porębie, Baszka obiecała nam po cichu na trójkowych korytarzach, że to do tej bali wejdzie. Także super. Brawo, Barbara. Baszko. I to będzie tak zwane wow. Dobrze, że będzie fotograf, to zrobi zdjęcie. Trzeba przełamywać. A propos właśnie fotografa, to tutaj nasz fotograf Daniel, co prawda no nie jest pogromcą mrozu, ale niejednokrotnie, żeby zrobić świetne zdjęcie karkonoszy czy gór izerskich, też wystaje godzinami na śniegu i mrozie. Czy tak jest, panie Danielu? Tak, tak jest. Może ja nie jestem zbytnio miłośnikiem mrozu, ale fotografia krajobrazowa jednak wymaga tego, żeby rano być w danym miejscu, w danym czasie, żeby robić piękne zdjęcia i muszę często wychodzić po nocach, po karkonoszach i faktycznie jest zimno. A jeszcze, jeśli państwo pozwolą, no to sobie oczywiście przeżywaliśmy ciepłą polską zimę i jak to dawniej bywało. No i Ludmiła przypomniała, że co to jest za zima tam u nas w Rosji, to są zimy. To jest dopiero zawodniczka wagi ciężkiej, jeśli chodzi o mrozy. Pani Ludmiło, czy pani już oswoiła się z atmosferą studia w Radiu Wrocław? Tak, dziękuję za czas dany. No i już, bardzo proszę, odpowiadamy na pytanie Michała, bo Michał na